I am not in love, but I'm open to persuasion, east or west, where's the best for romancing with a friend? I can smile, but with a lover I could hold my head back. Really loud. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek. But with a lover, I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. Now if I can feel the sun in my eyes, in the rain on my face, why can't I feel love? I really love, really love, really love, really love, really love, love, love, love, love, love. Love, love, love. Now I got all the friends that I want. I may need more, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe help me a lot. Just take my hand and leave me where you will. No conversation, no way good night. Just make love with affection. Sing me another love song, but this time with a little dedication. Sing. Once more with the feeling, give me love, give me love, give me love. Love, aandacht, ja, affection, love. Dat hebben we allemaal toch nodig, toch? Ja, en daarom hoorde je een prachtig nummer van Joan Armatrading aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Want het programma wordt natuurlijk met liefde en aandacht gemaakt. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een avond... met veel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Gewoon om nu een beetje bij te praten. Het is allemaal hartstikke gezellig. Niks ingewikkelds vandaag. Een paar leuke dingen, zoals gezegd. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat weer eens op. Hij trof u in de winkelstraten. En hij vroeg u, als u naar een glazen bol zou kunnen kijken, wat zou u daar graag in willen zien? Nou, dat is een interessante vraag. Dat is meestal juist niet te voorspellen, maar goed. We gaan het horen straks. Midas Dekkers, de bioloog, is ook weer van de partij. Hij heeft straks een column over de jaloerse kip. En het laatste onderwerp gaat over het Maritiem Museum. Is weer open natuurlijk. Met een prachtige tentoonstelling. Maritieme meesterwerken. In een bijzondere samenwerking met Boijmans van Beuningen. Dus best een interessante tentoonstelling. We gaan het er zo meteen over hebben. Hier allemaal in de show. In de late avond. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you? You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. Change, Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same, same old story. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, or think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. And all the times that I've cried, it's hard, but it's harder to ignore it. You go and make this decision. Wat een prachtig nummer, hè? Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, Ronan Keating samen met Yusuf Islam, ofwel Cat Stevens. En Cat Stevens maakte dat nummer natuurlijk al in de jaren 60 en 70. Father and Son. En daarvoor Madonna met You'll See. Goed, niemand wil eigenlijk met zekerheid weten wat de toekomst brengt. Dat weet je ook wel. Dat weet je toch niet dat alles voorspelbaar is. Maar ja, als u toch die glazen bol heeft, wat zou u daar dan in willen zien? Nou ja, onze razende verslaggever Jeroen Vergent, nieuwsgierig als altijd, ging de straat op en vroeg het u. Normaal zie je een glazen bol de toekomst. Wat zou u in die toekomst willen plaatsen? Nee, dat moet allemaal niks. Hoepel op, man. Ik hoef geen toekomst te zien. Nee. Maar u mag er iets in zetten. U mag er iets in zetten. Ja, iets heel leuks. Iets heel gezelligs wil ik erin zetten. Ik wil een groot feest. Ja. Ja, dat lijkt me zo leuk. Nu onderhand kan dat wel weer. Dat maakt me allemaal niet uit wanneer. Maar nou, dat zou ik in de glazen bol willen zetten. En wat voor feest? Een dansfeest? Buiten? Binnen? Maakt mij niet uit als het mijn feest en iedereen naar zijn zin heeft. En tuurlijk, schei uit. Gebeurt dat hier wel in Portland, Abrenzwart? Nee, dat gebeurt in Preston Palace. Daar ben ik al 30 keer geweest. Dan heb je een leuk feest. Oh. Lekker dansen, iedereen blij. Ja. Okay. Dus dat zou ik in de glazen bol willen zien. Dat zou dan wel mooi zijn. Daar ben ik 30 keer geweest, dus. Dat weer terug. Ja. Ja. Zo gauw mogelijk. Goedemiddag, meneer. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Ik heb een paar vrolijke vragen. Kan dat? Ja. Als u een glazen bol had, wat zou u daar dan graag in willen zien? De toekomst. Ja, waar zou ik willen staan over 20 jaar? Misschien. Dat zou ik wel willen zien. Nou ja, gezondheid. Ja, gezond misschien. Kinderen, kleinkinderen, hopelijk. Oh ja. Dat zou ik wel leuk vinden. Dat is wel. Oké, komt ie. Ik heb een hengel, officieel ook. Dus ik heb afstand. Ja, en ik sta gewoon met een kapje. Dus. Nou, dat moet toch kunnen. Daarom. Ja. Als u een glazen bol had, wat zou u daar dan graag in willen zien? Een glazen bol. Wat zou je willen zien? Eigenlijk zou ik het niet willen zien, geloof ik. Nee? Nee. Ik vind dat het mooier ook. Als de toekomst je gewoon komt. Zo. Want je weet nooit wat je te wachten staat. Nou ja, maar kunnen leuke dingen zijn, maar ook slechte dingen. Ja, nee, maar die glazen bol laat dat dan natuurlijk zien. Ja, maar stel je voor dat je kan zien dat je ziek wordt of zo over 4-5 jaar. Zou je dat dan willen weten? Ik weet niet, volgens mij niet. Ja, maar de vraag is ook, wat u er graag in wil zien? Wat ik er graag in zou willen zien, dus u kijkt in die bol? Dat het allemaal weer normaal is. Ja, hè? Dat vind ik ook een goede. Ja. Zeker. Dat we geen mondkapje meer op hoeven, dat u niet met zo'n hengel bij me hoeft te staan. Ja. Dat. Ja. Dat zou ik graag willen. Ja. Dat we weer lekker op vakantie kunnen. Ja, precies. Ja, vakantie. Ja. Dat we niet zo de dingen zo moeilijk maken allemaal voor elkaar. En waar zit hem dat in? Waar zit hem dat in? Nou, kijk maar om je heen wat er allemaal gebeurt in over heel de wereld. In Nederland ook? Ik denk ook in Nederland, ja. Daar doen wij zelf ook hard aan mee. Dus wat staat er dan in die glazen bol? Ja. Dat je gewoon moet leven en genieten van wat je allemaal hebt en wat je allemaal kan doen. En nou, hier kunnen we nog genieten. Maar als je naar andere delen kijkt in de wereld, dan is dat toch wel even een ander niveautje. Als u een glazen bol had, ja? Wat zou u daar dan graag in willen zien? Als ik een glazen bol heb? Ja, dus dat betekent dat u kunt zelf iets in de toekomst plaatsen. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg aan de situatie van nu. Ik zou wel van de 1,5 meter toestand af willen. Dat, daar verlang ik wel naar, ja. Dus dat zou ik graag in de bol willen plaatsen. Ja, want normaal heb ik dat ding ook gewoon in mijn hand. Maar ik heb nu gewoon precies. Ik hou me aan de regels. Ja, precies. En hoe bevalt het? Dat is negatief dus. Nou, we verhouden ons. Als u aan de regels, ja. Waar is uw mondkapje? Nou, ik sta buiten. En op straat hoef je sowieso geen mondkapje op, hoor. In ieder geval is, hoef je buiten op doen. Nee. Oh, nee. Op straat niet. Ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke goed, vind ik ook. Ja. Oké. Nee, maar in hoeverre die 1,5 meter? In hoeverre loopt u er tegenaan? Nou ja, ik loop er in mijn werk tegenaan. Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking. Dus daar loop ik er in tegenaan. Dus dat in afstand is niet mogelijk. En ook nou, hun vermogen om te begrijpen wat er gebeurt, dat is voor ons al moeilijk. Nou, laat staan dat wij de vertaalslag maken naar hun. En nou, dat maakt het ingewikkeld, dus daar loop ik het tegenaan. En ik voel me beperkt wel, sowieso. Ik bedoel, Maar allereerst in het werk toch wel, dat is wel duidelijk. Werk is voor mij, dat is natuurlijk een groot onderdeel van mijn, van mijn leven. Dus dat vind ik, maar ook gewoon wel in het sociale stukje. Ik bedoel, ik ben veel meer aan huis gebonden. Sociale contacten zijn veel minder. Dat beperkt mij ook en daar vind ik ook ingewikkeld. Dus dat in een glazen bol plaatsen, dat bijvoorbeeld snel een einde mag vinden? Ja, dat zou fijn zijn. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Als u een glazen bol had, wat zou u daar dan graag in willen zien? Ten eerste dat de corona opgelost wordt, de COVID, dat die zo snel mogelijk opgelost wordt. En ook dat iedereen zich laat inenten. Oh ja. Zo snel mogelijk. Ja, want dan zijn we er vanaf, denkt u wel, hè? Dan hoop ik dat we er al zijn. Ja, ja, u staat er zo feestelijk bij met die boeketten, dat is wel heel erg leuk. U komt zo uit... Ja. Ik heb een vraag. Als u een glazen bol had, wat zou u daar dan graag in willen zien? Voor de toekomst? Ja. Nou ja, dat de toekomst er gewoon beter uit mag zien, ook voor kinderen met een beperking. Ja. Want dat... Daar heb ik mee te maken. En daar zitten soms best wel lastige vraagstukken bij. Ja. Dus dat zou heel fijn zijn. Dus in de glazen bol moet dan iets staan voor een goede behandeling, medicijnen, nou, therapie? Dat niet eens. Maar meer dat ze ook ruimte krijgen op de arbeidsmarkt en zo. Meer aangepast aan wat hun nodig hebben. Goeie. Ja. Dat scheelt er nu aan? Nou, voor bepaalde groeperingen denk ik nog niet. Maar voor met mensen met verstandelijke beperkingen? Met autisme heb ik dan te maken, ja. Okay. En die hebben toch net even wat anders nodig dan de mensen die dat niet hebben. Er is wel volop aandacht voor. Je zou zeggen dat er dan iets dus gebeurt. Ik hoop dat daar meer aan gaat gebeuren ook nog. Ja. Budgetten? Budgetten en ook nog wel de school hierna. Ze hebben nog een broer die volgend jaar naar het voortgezet moet. Nou, daar zijn echt nog wel dingen, stappen te maken, denk ik. Nou, dan gewoon weer dat je gewoon naar feestjes en zo mag. Ja, zeggen veel mensen. Ja, gewoon dat je weer alles mag doen. Ja, ja. En ik zou graag mijn diploma willen halen voor school. Dat zou ik ook wel graag met zekerheid dan willen. Je weet het nu nog niet zeker? Nee. Oh. Ja, ik zit nog in de derde, maar... Waar schort je het aan? Wat is het moeilijkste vak? Natuurkunde. Maar ik heb dat vak niet gekozen, dus dan denk ik scheikunde. Ja. Leuk, bijzonder. Ja. Meestal laten veel mensen dat vallen, scheikunde. Dus ja, maar ik vind het wel een leuk vak, dus daarom heb ik hem gekozen. Je ziet helemaal voor me, in een witte jas. Ja. Met zo'n bril op. En, Ja. Dus als je dat weer in de glazen bol zetten, dat goed komt. Ja. Nou, ik zou een goede baan willen hebben later. En gewoon echt wel een huis. En dat ik wil zien hoe mijn gezinnen zijn en zo. Gewoon dat wil ik wel zien eigenlijk. Ja, maar je mag het er zelf in plaatsen. Hè? Dus, het is een soort wens. Je kan iets in de glazen bol plaatsen. Dus, dus ja, dat is dan een gezin, zei jij? Kinderen? Ja. Ja, en gewoon dat ik wel gelukkig ben. Nu ook hoor, maar dat ze zeker weten dat ik dat dan ook ben. Dat zou ik erin willen plaatsen. Altijd gelukkig zijn is ook saai. Ja, maar ja, toch. Zegt hij dan, ja. Ja, dan is het dus ook in de politiek dat je ziet dat dingen veel meer tegenover elkaar komen te staan en veel harder worden. Denk ik wel eens toen ik nog jonger was, waren we wel wat verdraagzamer naar elkaar, denk ik. Dus dat kan geen kwaad om in die glazen bol te plaatsen. Nee, dat zou... Ja, politiek. Politiek, maar gewoon ook als persoon. Dat we gewoon meer verdraagzaam naar elkaar zijn. Meer begrip voor elkaar hebben. Maar net zeggen, als wij het goede voorbeeld geven, komt de politiek dat vanzelf. Dat is waar. Dat is... Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Such a long, long time. Look like I get you off of my mind, but I can't. Just a thought of you turns my whole world misty blue. Just the mention of your name turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. Heaven knows I've tried. Baby, when I say that I'm glad we're through, deep in my heart I know I've lied. I've lied. I've lied. Such a long, long time. Looks like I'd get you off of my mind, but I can't. Just a thought of you, my love, my whole world. Misty Blue, wat zou dat nu weer betekenen? Ja, een bepaalde manier van verlegenheid, zeggen ze dan wel eens. Misty Blue, zie je door de verlegenheid dan de werkelijkheid niet meer? Zou zo maar kunnen. Dorothy Moore, hier in De Late Avond. En Elsa ervoor met Quelque chose mon coeur. Straks een column van Midas Dekkers. Na Matt Simmons en Catch and Release. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go.

they sing in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides of life, we fear the same. As the drums begin to fade, when we made our love on wasteland through the barricades. Oh, turn around and I'll be there. Oh, there's a scar right through my heart, but I'll bear it again. Oh, I thought we were the human race, but we were just another borderline case. And the stars reach down and tell us that there's only Na aansluiting van ruim een half jaar opent Maritiem Museum Rotterdam weer de deuren. En dan rolt ze de rode loper weer uit voor haar bezoekers. Het museum opent met de unieke expositie Maritieme Meesterwerken met topstekken uit 6 eeuwen maritieme schilderkunst uit de eigen collectie. Mooi lijkt me. En ook natuurlijk leuk om weer te gaan kijken in het Maritiem Museum. Daarover ga ik praten met Irene Jacobs. Zij is conservator van het Maritiem Museum. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Jacobs, u bent conservator van het Maritiem Museum. U bewaakt de collectie, zou ik maar zeggen. Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar? Precies, dat was een vreemd jaar. Tenminste, veel thuiswerken, maar voor het museum natuurlijk bijzonder spijtig dat we dicht moesten. En dat alle mooie tentoonstellingen die we hebben gemaakt en niet te zien waren voor het publiek. En dat gaat nu gelukkig veranderen. Ja, maar heb je in de tussentijd niet gewoon lekker alles kunnen schoonmaken en herinrichten enzovoort? Dat ook, maar ik denk het belangrijkste voor mij was het maken van een hele nieuwe tentoonstelling. En dat was natuurlijk wel fantastisch dat ik dat deels ook gewoon thuis in alle rust kon doen. En de tentoonstelling Maritieme Meesterwerk eigenlijk helemaal vorm kon geven. Ook vanuit de thuissituatie. Daar komen we zo op de tentoonstelling. Maar even voor degene die niet weet wat het Maritiem Museum nu eigenlijk is. Wat is het Maritiem Museum? Nou, het Maritiem Museum is een van de nationale maritieme musea in Nederland. Gelegen in het hartje van Rotterdam. Aan de Leuvenhaven. Een van de oudste havens in Rotterdam. Uiteraard weet iedereen de grootste haven van Europa en een van de grootste ter wereld. Waar we vertellen over de maritieme geschiedenis van Nederland. Eigenlijk van ooit tot vandaag en het liefst tot morgen. We staan echt met beide benen in het heden en kijken eigenlijk hoe De wereld van nu is gevormd door het maritieme verleden en het maritieme heden. Ja, en het is ook al een oud museum, hè? Bestaat al een paar jaartjes. Ja, we zijn het oud maritieme museum van Nederland, opgericht 1874. Dus, wou ik maar even zeggen. We hebben al wat jaartjes achter de kiezen. En dus ook een prachtige collectie. Zeker, ja. Zeker. Wat gaat u doen? We gooien de rode loper uit om iedereen die naar het museum wil komen van harte te begroeten. Uiteraard wel even van tevoren aanmelden via de website. Want hoezeer wij ook heel veel publiek zouden willen ontvangen, moet het allemaal natuurlijk nog wel binnen de mogelijkheden die de crisis biedt. Dus even aanmelden via de website en dan komt het allemaal goed. En dan staan wij allemaal klaar om iedereen te verwelkomen en prachtige tentoonstellingen te laten zien binnen. Maar ook de museumhaven met meerdere schepen die je kunt bezoeken. Een nieuw paviljoen dat alvast te bewonderen is, alhoewel nog niet te bezoeken. Een hele mooie dag, zeker met dit prachtige weer. Ja, wat is er speciaal te bezichtigen? Nou, wat bijzonder is dat we in de tussentijd, dus tijdens de sluiting van het museum, een hele mooie en heel bijzondere tentoonstelling hebben neergezet. Maritieme Meesterwerken heet het. Het is een tentoonstelling die we samen hebben gemaakt met Museum Boijmans van Beuningen, het beroemde kunstmuseum uit Rotterdam. En daarin zijn fantastische, hele bijzondere werken, zowel uit de collectie van Boijmans als uit de collectie van het Maritiem Museum samengebracht. Die samen eigenlijk een overzicht geven van 600 jaar maritieme schilderkunst. En dan moet u echt denken aan fantastische werken van Jeroen Bos uit de 16e eeuw, tot hele moderne werken van iemand als Frank Spella en ook Nederlandse moderne kunstenaars als Guido van der Werven, die een beetje een filmachtige kunstwerken heeft gemaakt. En waarom heeft u deze tentoonstelling samengesteld? We hebben hem samengesteld omdat Boijmans helaas voor een aantal jaar gesloten is. Maar het natuurlijk super fijn is als in die tijd toch een aantal van hun hoogtepunten te zien is, in ieder geval in Rotterdam. Dus het geeft de mogelijkheid voor iedereen om toch deze werken uit hun collectie te zien. En ja, voor ons als Maritiem Museum is het een prachtige mogelijkheid om ook onze kunstwerken te laten zien. Want ook wij hebben hele mooie 17e, 18e eeuwse werken die in deze tentoonstelling eigenlijk gebroederlijk schitteren naast de werken van Boijmans. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de tentoonstelling en over het Maritiem Museum? Informatie of misschien alvast gaan genieten kan zeker via de website www.maritiemmuseum.nl. Dan zoek je even bij tentoonstelling op maritieme meesterwerken. En dan vind je allerlei informatie wat voor werken er te zien zijn. Maar ook alvast wat verhalen die op de tentoonstelling zijn en nog meer. En dan zie je ook meteen dat het een tentoonstelling is die eigenlijk heel uniek vanuit verschillende perspectieven de verhalen vertelt. Dus het zijn verhalen bij de werken die zowel maritiem historisch zijn als kunsthistorisch. En dat samen, dat levert eigenlijk hele nieuwe zichten op de werken. Dus zeker komen kijken. Goed. Museumjaarkaart geldig? Natuurlijk. Goed. Irene Jacobs, conservator van Maritiem Museum Rotterdam. Hartelijk dank en veel succes. Graag gedaan. Tot ziens. En hiermee kwam een einde aan deze aflevering van de late avond. Jammer. Wat is de tijd snel gegaan? We hebben nog één prachtig nummer voor je. Lekker om mee af te sluiten. Francis Lalanne met Un Toit pour tout. Helemaal voor jou dus. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel terug als je zo meteen gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Want dat zou zomaar kunnen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je onze website en socials bezoekt. De late avond. Je vindt ons echt overal. En daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht. Pour se loger, c'est comme avoir à boire et à manger. Tout ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise pas que c'est chacun pour soi, que c'est ta faute à toi si tu ne t'en sors pas. De celui qui est mort de froid sur la chaussée. C'est pas ma faute à moi, moi je n'ai fait que passer.